Zimne uszyszy to jest stary przejebane. Powiem ci. Dziwne uczucie, że tu już byłem i wróciłem z niczym, zataczając pełne koło. Jak hieroglifik, niemoc matrycy. Czy ktoś coś źle obliczył? Ucieczka to wyczyn, niczym iść kierownicy na ulicy. Miłość to chwila, raj po promilach. Moment jesteś przeszłością, limuzyna się rozbiła. W głowie bum bum jak tequila. Za mocna bomba, później nie mam brzydkich kobiet. Nie, tylko brak wina i jointa. Dziwne uczucie, w przeszłości ludzie spacerują po mojej głowie. Chcę od nich uciec, nie wiem czego chcę. Sam ze sobą się kłócę, czasem czuję, że nie czuję, uczuć się nie nauczę. Samotnie w tłumie przez te wszystkie lata. Czuć magię w powietrzu jak mistrz i Małgorzata. Nazwij to jak chcesz, uczucia instynkt. Wrażenie jakbym brał już udział w tym wszystkim. Kłócę się sam ze sobą i chcę stąd uciec. A jednak nie, coś mówi mi się i tak tu wrócę. Tak to już jest, ucieka kolejny dzień. Czuję jakbym w miejscu mnie. Dalej iść, dziwne uczucie śledzi mnie. Jebać miłość, w związku z tym nie chcę w związku być sam. Jak balsam bez bal, jest mi w porządku z tym. Chociaż jest dziwnie i czasem czegoś brak niby. Czasem widzę ją, mam z widy, jakbym zjadł żyby jak Mario. Sorry, ninja, księżniczka jest w innym zamku. Sama się nie znajdzie, idę, czuję dziwny stan. Ninja, nie tankuj, tej wody jest nadzieja. Dziwny jest świata, wiem od Maydea. Bo życie to chemia jak zasady i kwasy. A gdy ktoś kłamie zasady, są kwasy. Ja czekam na te lepsze czasy, że tak powiem z dala od fałszywych małpi. Ziom ofiara, robię, nie płaczę żadną dziwką. Nie zawsze jest gitio i nieraz mówiłem, że bez sensu to wszystko. W głowie mam obrazy, których bym wolał nie pamiętać. Ale nie ma co, trzeba się uczyć na błędach. Kłócę się sam ze sobą i chcę stąd uciec. A jednak nie, coś mówi mi, że i tak tu wrócę. Tak to już jest, ucieka kolejny dzień. Czuję jakbym w miejscu biegł. A chcę dalej iść, dziwne uczucie śledzi mnie. Znasz to uczucie, ziomek, proste, że znam. Proste, że znam. Proste, że znam. Znasz to uczucie, ziomek, proste. Nazwij to jak chcesz, nazwij to jak chcesz. Ty znasz to uczucie, ziomek. Nazwij to jak chcesz, przyjaźń, poszukaj. Znasz to uczucie, ziomek, proste.